꼬꼬꼬이. 아하. 몰랑게 앞엠베오 에봄바 켈로코테 Sobezamba mai ndenge na ndenge Naluka kananga mindondote nazali moleti nzela e Tika ngai na sala oyo eko kinanga e Nateka moto te mponga na zuwa e Tozali kati esanga moto na ya yenga Omoni moninga somini tuka na banda koe Omoni moninga bali spasi tuku sambo Omoni moninga zuinyo so ekoki Yo peluka ya yo salato monae Yo peluka ya yo omoni sae Mbongo yo kozua bokola ya yo fami Nyonso yo kozua ezali bomengo na yo Futa mpako ya leta Moninga e mama mwe ah, ah. Soki ozali na bomengo Ezali obe ya fami na yo ya motote Bomba na ndako Yes Kolongwa na samba moto na vola ya jaguar Natuni na somba balobi kulutu yoka makambwe Rekomande na Londres, bongo yo zuwai Ae, nalembiye banamboka bokunga nzela Jaguar, voiture ya kali Yeah. night in Nairobi. Nakomi Dar es Salaam na moni mwana mboka e pesa ngai mafuta e na luka sam na Afrika na e mwana mboka e yonde motema na ngai e mwana mboka e simba bana e ae nalembie bana mboka na baye Mawa. One, two, three, and take your time. Disco.